قبرستانٕکۍ آداب، جنازس سۭتۍ گٔژھِو قبرستان تہِ تہٕ بیٚیہِ روٗزِو مایتہٕ سٕنٛدِس دفناونَس منٛز تہِ شریٖک، کُنہِ کُنہِ وِزِ گٔژھِو پانہٕ تہِ قبرستان، اَمہِ سۭتۍ چھِ ٲخرتٕچ یاد تازٕ گژھان تہٕ یۄسہٕ زندگی موتہٕ پتہٕ چھےٚ تَمچہِ تیٲری ہُنٛد جذبہٕ تہِ چھُ پٲدٕ گژھان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو نیوٗ أکِس جنازس سۭتۍ قبرستان تشریٖف، تَتہِ ووت تِمو أکِس قبرِ ہِنٛدِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ زِ زٔمیٖن سپٕز تر، پتہٕ فرمووُکھ صحابن، بایو تتھ دۄہس خٲطرٕ کٔرِو تیٲری۔ اِبنِ ماجہ، تہٕ اَکہِ وِزِ فرمووُکھ أکِس قبرِ نِش بِہِتھ، قبر چھےٚ دۄہے سٮ۪ٹھاہ ووکھٕ آوازِ منٛز کرٛیکھ لایان، اے آدم سٕنٛدِ اولادٕ، ژےٚ مٔشرٲوتھس بہٕ، بہٕ چھَس تنہٲیی ہُنٛد گرٕ، بہٕ چھَس غٲر زٲنی ہٕنٛز تہٕ وحشتٕچ جاے، بہٕ چھَس کیٚمٮ۪ن تہٕ کرٛیٖلن ہُنٛد گرٕ، بہٕ چھَس تنٛگی تہٕ مُصیٖبتٕچ جاے۔ تِمو خۄش نصیٖبو ورٲے یِمن خٲطرٕ اللہ تعالیٰ مےٚ کُشادٕ تہٕ وسیع کرِ، بہٕ چھَس سارنٕے اِنسانن خٲطرٕ یِژھٕے تکلیٖف دِ۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، قبر چھےٚ یا تہٕ جہنم کیو دۄبو منٛز اکھ دۄب، نتہٕ چھےٚ جنت کیو باغو منٛز اکھ لۄکُٹ باغ۔ تبرانی، قبرستان گٔژھِتھ کٔرِو عبرت حٲصِل تہٕ تصورٕکۍ تمام طاقت جمع کٔرِتھ کٔرِو موتہٕ پتہٕ چہِ زندگی پٮ۪ٹھ غور و فِکر کرنُک عادت۔ اکہِ دۄہ چھِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستانس منٛز تشریٖف نِوان، یِمن سۭتۍ ٲس حضرت قمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ۔ قبرستانس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کٔرٕکھ قبرن کُن نظرا تہٕ خطاب کران فرمووُکھ قبرن کُن، اے قبرن منٛز بسن والیو، اے کھنڈرن منٛز روزن والیو، اے وحشتس تہٕ تنہٲیی منٛز روزن والیو، ؤنِو تُہنٛز کیاہ خٲر خبرا چھِ؟ سون حال چھُ یہِ زِ مال آیہِ بٲگراونہٕ، اولاد گٔے یتیٖم، خانٛدارنیو کٔرۍ بدل خاوند، یہِ چھُ سون حال، وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ تہِ پنٕنۍ خٲر خبر۔ پتہٕ روٗدۍ تِم کینٛژس کالس خاموش، امہِ پتہٕ وٕچھُکھ حضرت قمیلس کُن تہٕ فرمووُکھ، قمیل، اگر یِمن قبرن منٛز روزن والٮ۪ن بولنُک اِجازت آسہِ ہے تیٚلہِ ونہن یِم زِ بہتریٖن توش چھُ پرہیزگٲری۔ یہِ فرمووُکھ تہٕ لٔگۍ ودنہِ، واریاہس کالس روٗدۍ ودان۔ پتہٕ ووٚنُکھ، قمیل، قبر چھِ عملہِ ہُنٛد صندوق تہٕ موتہٕ وِزی چھےٚ یہِ کتھ پاے لگان۔ قبرستانس منٛز دٲخل گژھنہٕ وقتہٕ پٔرِو یہِ دعا، السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ سلامتی ٲسِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ، آیہِ یتھ بستی منٛز روزن والیو اطاعت گُزار مومنو، انشاء اللہ چھِ أسۍ تہِ سٮ۪ٹھاہ جلد تۄہہِ نِش یِنہٕ وٲلۍ۔ أسۍ چھِ پننہِ خٲطرٕ تہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس دعا منٛگان زِ سُہ بچٲوِن پننہِ عذابہٕ تہٕ غضبہٕ نِش۔ غٲفِل تہٕ لاپروا لُکن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ مہ کٔرِو قبرستانس منٛز ٹھٹھٕ مزاق تہٕ دُنیٲوی کتھٕ۔ قبر چھِ ٲخرتُک دروازٕ، یہِ دروازٕ وٕچھِتھ کٔرِو تورٕچ فِکر پانس پٮ۪ٹھ تٲری کٔرِتھ ودنٕچ کوٗشِش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، مےٚ ٲسۍمو تُہۍ قبرستان گژھنہٕ نِش رُکٲومٕتۍ زِ توحیٖدُک عقیٖدٕ کرِ پوٗرٕ پٲٹھۍ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز جاے، لِہاذا وۄنۍ اگر تُہۍ یژھِو تیٚلہِ گٔژھِو، تِکیازِ قبر چھےٚ ٲخرتٕچ یاد تازٕ کران۔ مُسلِم، قبرٕ پۄختہٕ بناونس تہٕ سجاونس کٔرِو پرہیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا منٛز نقل کرنٕچ گٔر ٲس، تکلیٖف سۭتۍ ٲسۍ تِم سٮ۪ٹھاہ اضطرابس منٛز، گاہے ٲسۍ تِم ژادر روے مُبارکس پٮ۪ٹھ تھاوان تہٕ گاہے ٲسۍ تھوٚد تُلان۔ أتھۍ غٲر معموٗلی اضطرابس منٛز چھِ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بوزان، زبانہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ ٲسِکھ یِم الفاظ، یہوٗدٮ۪ن تہٕ نصاراہن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت، تِمو بنایہِ پنٕنٮ۪ن پیغمبرن ہٕنٛز قبرٕ عبادت گاہ۔ قبرستانس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ کٔرِو مایتن ہٕنٛدِ ایٖسالہِ ثوابہٕ خٲطرٕ دُعا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان، یِتھ پٲٹھۍ زِنٛدٕ اِنسان کھٮ۪نہٕ چٮ۪نٕکۍ محتاج چھِ آسان، تِتھے پٲٹھۍ چھِ مردٕ دُعاہٕکۍ سٮ۪ٹھاہ محتاج آسان۔ تبرانی منٛز چھُ درٕج زِ اللہ تعالیٰ چھُ جنتس منٛز أکِس نیک بند سُنٛد درجہٕ بُلند کران، پتہٕ چھُ سُہ بندٕ پرژھان، پروردِگارٕ، یہِ مرتبہٕ کِتھ پٲٹھۍ میوٗل مےٚ؟ اللہ تعالیٰ چھُس فرماوان، چٲنِس فرزند سٕنٛدِ وجہ کِنۍ زِ سُہ روٗد چانہِ خٲطرٕ استغفار کران۔